أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يحمد الله سبحانه وتعالى na kumsalimu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na kitabu chetu cha Manhajus Salikin wa Tawdihu al-Fiqh fi al-Din, kitabu ambacho walillahi alhamdu tumepata hatua kidogo inofungamana na maalumati yaliyokuwemo ndani ya kitabu hichi. Rahimallahu مؤلفها أو مؤلفه الله أمرهم ألي كتونغ كتبه هيتي كتوكانا ناجه لكوب ألي يفاني يكفدش أمه واندليا ما إليزو أمباي يكف مختصر نا ينكفدش. كتيكا درس إلي بيتا tulizungumzia kuhusu masala ya rahni na dhaman na kafara. Tukafahamu nini rahani au rehani kama wanavyosema baadhi, tukajua nini dhamana na nini kafara, ambapo kwa muhtasar ni kwamba rahni ni pale mtu anapokuwa anadaiwa akalazimika kuweka kitu ambacho kitu hicho endapo kama atashindwa yeye kulipa deni, basi kitu kile kitumike ili kulipa deni au kulipa baadhi ya deni lile. Na haya tumeeleza kwa ukunjufu kadri alivyotoa fikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tukasema kwamba dhamana ni ile mtu kubeba dhamana ya haki ambayo ilikuwa juu ya mwingine. Kwa maana kwamba kuna mtu ambaye anadaiwa, pengine uwezo wa kulipa deni lile au pengine wewe mwenyewe kwa kumwepesishia mwenye kudaiwa ukaamua kwamba deni lile nitalilipa mimi, mimi nitachukua dhamana ya kulipa deni lile, basi hiyo inaitwa dhamana. Ama kafala ni dhamana anayechukua mtu juu ya mtu ambaye mwenye mashtaka au mwenye ugomvi na mwingine, na akatakiwa labda kufika mahakamani au pengine alikuwa kahifadhiwa kawekwa ndani, wewe ukatoa kiasi fulani na dhamana ya kwamba utamrejesha siku atakayohitajika kufika katika mahakama ima kusomewa shtaka lake au kuhukumiwa. Kwa hiyo hii huitwa kafala, na haya tumeyazungumza kwa kadri alivyotuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo tutaingia katika mlango wa hajru, na hajru hii lifalasin au ghairihi. Hajru manake ni kubana au kuzuia. Hii ni maana ya kilugha, lakini kimaana ya kisheria ni kuizuia mali ya mwenye kudaiwa au mali ya mtu ambaye ana matumizi mabaya ya mali ile, imma kwa sababu ya wenda wazimu au kwa kuchanganyikiwa au kwa kuwa ni mtoto mdogo, hana matumizi mazuri, hajakuwa na maarifa ya matumizi. Hii ni hajru, yani kilugha ni kuzuia au kubana, kubana au kuzuia, na kisheria ni kuzuia mali ya mtu ambaye ana madeni, yani madeni aliyokuwa nayo ni makubwa zaidi kuliko kile ile mali aliyokuwa nayo. Kwa maana tumeona kuwa kama atatumia mali yake bila ya kulipa ile madeni, basi atakuwa ni muflis, au tuseme kwamba kutokana na madeni aliyokuwa nayo mali yake haitoshi kulipa mali ile, kulipa deni analodaiwa. Kwa hiyo mali hii itazuiliwa kwa amri ya kadhi, sawa, ili yalipwe yale madeni. Kwa hiyo hapa huyu mtu wa aina kama hii huwa kafanyiwa haji. Au mtu ambaye ana matumizi mabaya, ana matumizi mabaya, matumizi mabaya haya yametokana na kutokuwa na akili timamu, kutokuwa na akili timamu, au iwe ni kwa sababu ya kuwa ni mtoto mdogo, au kwa kupatwa na wazimu au kuchanganyikiwa. Kwa mtu wa aina kama hii vile vile huzuiliwa mali yake, huzuiliwa na pengine kukabidhiwa mtu ambaye atakuwa ni msimamizi wake, yeye ndiye atakayemsimamia katika kuiendesha mali ile kwa misingi iliyokuwa sahihi. Utaliona swala limefungamana na mwanadamu, yani matumizi yake yeye mwenyewe au matumizi yake yeye na familia yake, au katika hali ya matumizi ya mali yamefungamana na masala ya mwanadamu, lakini Uislamu umeyazingatia hayo. Uislamu umeyazingatia hayo, na ndiyo sababu kukawa na yani hukumu ya kuizuia mali ya mtu wa aina kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa, yani msiwape wale sufaha ambao hawana matumizi mazuri, msiwape mali zao ambazo Allah subhanahu wa ta'ala akakupeni nyinyi usimamizi wa mali hizo. Almuhim, aya iko katika surati An-Nisa, sikumbuki vizuri, lakini maelezo yanasema hivyo, na tutayaona biidhnillah tutakapokuwa katika mlango huu au ndani ya uzungumzaji wa mlango huu. Cha msingi ni kwamba mali ya mtu ambaye si mwenye matumizi mazuri kutokana na kuwa kachanganyikiwa au anawazimu au ni mtoto mdogo, basi huyu mali yake itazuiliwa. Au mtu ambaye ana madeni, ana madeni na hawezi kuyalipa kutokana na mali aliyokuwa nayo, basi huyu atafanywa haji. Sasa mlango unazungumzia kuhusu nukta hiyo hapo, yani hapa sisi tutaizungumzia hasa nukta ya hajru lifalasin, ni kumzuilia mali mtu kwa sababu ya kufilisika. Kuzuia mali kwa sababu ya mtu ambaye kafilisika. Na nani muflis aliyefilisika? Swala kama hili Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza masahaba, atadruna manil muflis? Tazama masahaba walivyojibu. Masahaba walimjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, almuflisu fina man la dirhama lahu wala mataa, mwenye kufilisika kwetu sisi ni yule ambaye hana dirham, dirham manake pesa za matumizi, wala mataa, wala hana vitu vya kuweza kutumia, mathalan labda zile ardh pengine hapa pana nyumba, pale pana gari, pale pana shamba, pale pana kitu gani. Yeye hivyo pia hana. Hana pesa wala hana asset zile ambazo labda anaweza akaziuza akapata pesa. Huyo ni muflis. Hivi ndio alikuwa akifahamu wasahaba, lakini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia hapana. Ufahamu huo ni ufahamu wa juu juu zaidi. Lakini ufahamu halisi wa muflis ni yule man yati yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Wa yati wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Fa in fanayat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Kama kala alayhi salatu wassalam. Yani Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alisema muflis wa kweli hasa ni yule atakayekuja يوم القيامه akiwa na sala na zaka na saum, lakini kaja يوم القيامه akiwa kamtukana huyu, kamshutumu huyu, kala mali ya huyu, kamwaga damu ya huyu. Kwa hiyo kutokana na yale aliyoyafanya, fayu'ta hadha min hasanati, atapewa huyu katika mema yake, kwa maana atachukuliwa mema yake aliyoyafanya, apewe yule aliyemdhulumu, ima ambaye kamchukulia mali yake au ambaye kamtukana au kamfanyia, yani haya mambo aliyoyataja Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika hadithi hii na mengineyo yanafungamana na hukuk katika zile haki. Kwa hiyo baada ya kusha kumalizika mema aliyokuwa nayo, pale ambapo bado wenye kumdai wangalipo na wanamdai, kwa maana sasa fana ya hasanatuhu yamekwisha, yamemalizika yale mema yake, na kabla an yuqda ma alayhi, bado hayajalipo yale madeni yanodaiwa, hapo sasa ukhidha min khatayahum, yatachukuliwa katika makosa yao wale waliodhulumiwa na huyu bwana, makosa aliyoyafanya atabebeshwa yeye, thumma turiha fi nar, kisha atupwe motoni, na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu ndio muflis, huyu ndio muflis. Kwa hiyo hii ilikuwa ni taflis ya kimaanawiya, yani namna alivyofilisika mtu kimaana, kwa maana muamala aliyoamiliana na watu limesababisha يوم القيامه kuwa muflis. Lakini kuna taflis ambayo ya dhahir, hii ndiyo tukaizungumza katika maudhui hii. Kwa hiyo hajru ala lifalasin au ala almuflis, hajrun ala almuflis. Muflis ni mtu gani? Man thabata alayhi duyunun, ni yule mtu ambaye imethibitika kuwa ana deni. Wa huququn lilghair, na ana haki za mtu mwingine. Haya maelezo hayamo kwenye vitabu vyenu eh. Man thabata alayhi duyun, ni yule ambaye imethibitika kuwa juu yake ana deni. Wa huququn lilghair, na ana haki za wengine. Mimma yujibu gharamu almal, yani katika mambo ambayo yanawajibika, yani kupata gharama ya mali, kwa maana kulipa mali ile anayodaiwa. Sasa huyu hajara alayhi alhakimu, hakim atambana, atamzuia katika matumizi yake. Mata talaba alghurama udhalika, lakini pale ambapo wale wenye kudai, wale wenye kudai watakapodai hilo, watakapodai kwa hakim kwamba fulani tunamdai na tumeona ameanza kuuzauza, mathalan ameanza kuuzauza baadhi ya vitu, ilhali deni analodaiwa ni kubwa, tunaomba uizuie mali yake. Wale wenye kudai wanaenda kwa hakim kudai kitu kama hicho, na hakim anachukua maamuzi ya kuizuia mali yake, huyu sasa asitumie mali yake, ili wale wenye kudai wapewe haki zao. Na hapa ndo anaitwa yeye kuwa ni nani? Muflis. Kwa maana alikuwa na mali, lakini mali hii imekuwa ni deni na ni haki za watu. Kwa hiyo kwa sura hiyo wanaenda kwa hakim. Fa idha hajara alayhi alhakimu ta'allaqa bidhalika arba'atu ahkam, anasema yatakapo atakapokwenda hakim, yani hakim atakapo amua kuizuia mali yake bwana yule, basi kutakuwa na mambo manne ambayo yatakayofuatia. La kwanza, man'u tasarrufihi, kumzuia matumizi yake, fi aini malihi, katika mali yake ile halisi. Huyo ndio mtu ambaye kafanywa hajre, hakim atamzuia, huna ruhusa kutumia mali yako. Tarehe hilo ni la kwanza. La pili, taallaqa huququl alghurama bihadha almal, yani itafungamana na haki za wale wenye kudai kwenye mali hii. Kwa maana sasa mali ile sasa itakuwa imefungamana na haki za wenye kudai, itakuwa wao ndio wa watumizi watakaotumia mali ile, bali si kutumia ni kugawanyiwa kila mmoja haki yake. طيب يا تاتو ان من وجد عين ماله كما يله ambaye imepatikana mali yake halisi, fa huwa ahq man wajada aina malihi, man wajada aina malihi, mfano yani yule ambaye kakuta mali yake halisi kwa yule anomdai, fa huwa ahq biha, basi yeye ndiye haki zaidi kwa mali ile, min sa'iril ghurama, yani kuliko baki ya wale wenye kudai. Mfano wake, nilimkopesha gari huyo, lakini siku zimepita na halipi, na kila siku zikienda tunamwona anazidi kuanguka. Kwa hiyo ninaenda kwa haki, namwambia kwamba mimi namdai fulani kiasi fulani, au namdai fulani gari langu, na kutokana na hali ilivyo na wasiwasi kwamba gari litapotea na changu si tukipata, kwa hiyo naomba umzuilie matumizi ya gari lile. Kwa hiyo anamzuia, na yeye itakuwa ahaku biha, yani yeye ndiye mwenye haki baada ya kushapeleka mashtaka yale kwa hakim. Hapo sasa anazuiliwa mwenye kutumia mali ile, na mali inarejea kwa mwenyewe. Kwa hiyo man wajada aina malihi, atakayekuta aini ya mali, yani mali yenyewe halisi, kenda kwa yule ambaye anomdai akaikuta mali yake bado ipo, basi fahuwa ahaku biha min sa'iri alghurama, yani yeye atakuwa ndio mwenye haki zaidi ya mali ile, kwa maana atachukua mali ile, na kwa hapa kwa kiasi fulani atakuwa tayari kisha lipa deni lake lile. Haya tumeona pia katika mlango wa rahani, pale ambapo atakuwa yule mwenye kudaiwa alichokuwa nacho hakitoshi, na akataka kulipwa, uwezo wa kulipwa hana, yule mlipaji hana, basi kila alichokiweka rahani itakuwa ni haki ya nani? Haki ya yule mwenye kudai. Na kitakachobaki, kama mathalan tuseme kaamua kuwauze, kitakachobaki mathalan kimetosheleza kwa deni, kitakachobaki anamrejesha mwenyewe. Kama hakikubaki, atabaki kuwa anamdai yule mtu, lakini sasa kila anachodai hakitoitwa tena rahani, itakuwa ni deni kama deni nyingine. Haya tumeyazungumza katika darasa iliyopita. Kwa hiyo muflis ni mtu kama huyo ambaye alikuwa na mali, lakini mali hii ikawa imezidiwa na deni, manake anadaiwa na watu wengi. Kwa hiyo wale wenye kudai watamtaka hakim aizuie mali ya mwenye kudaiwa na wapewe haki zao. Kwa hiyo huyo anaitwa muflis. Nadhani kwa kiasi fulani tutakuwa tumempata nani muflis. Sasa hajru ni kumzuia mtu kama huyu ambaye mwenye deni na anazuiliwa, ima kuto kutumia kabisa mali yake, au anawekewa kiwango maalum cha matumizi kisiye kikavuka zaidi ya hapo, ili kwamba wale wenye kudai wapate haki zao. Paka hapo tayari. Sasa tukirudi kwenye kitabu chetu, kabla ya kurudi huko, nirejee tena kwenye zile haki ambazo zitalazimu baada ya kuwa mali yake imeshazuiliwa, kwa sababu haya ni masala ambayo yanaweza kujitokeza katika jamii zetu au yapo katika jamii zetu. Wakati tayari mali yake imeshazuiliwa na hakimu, kuna mambo ambayo yatakayofuatia, hukumu ambazo zitastahiki kufanywa. Tumesema ya kwanza, man watasarrufihi an malihi, an aini malihi, yani kumzuia kuitumia mali yake ile halisi aliyokuwa nayo. Mathalan, ana pengine magari, basi magari yale tutayazuia asije akayauza. Mathalan, alikuwa na biashara hiyo pengine ya kuuza magari na kama hivyo, kwa hiyo tutayazuia, tutamwambia huna ruhusa kuyauza. Hii ndio ainu malihi. Cha pili, taallaqa huququl ghurama bihadha almal, zitafungamana haki za wale wenye kudai kwenye mali ile, kwa maana haki zao ziko ndani ya mali ile pale. Kila mmoja itabidi aende akachukue haki yake, bila shaka hachukui hivi hivi, kutakuwa na usimamizi wa hakimu. Kwa hiyo yatafungamana haki zao, haki za wenye kudai kutokana na mali ile. La tatu, man wajada aina malihi, atakayekuta aini ya mali yake, maana kienda kukuta mali yake halisi, kama mfano tulivyosema, kienda kukuta gari yake ile aliyompa ipo hajaiuza, basi fa huwa ahaqqu biha, yeye mwenye mali ile ndiye haki zaidi wa mali ile, min sa'iril ghulama al-ghurama, kuliko wale wenye kudai wengine. Lakini hapa kuna bishuruti, kuna masharti, na masharti hayo yatatajwa mbeleni huko. Lakini katoa mfano, mathalan kana ba'ahu sil'a, mfano alimuuzia bidhaa fulani, fawajadaha ba'da al-hajri, akaikuta bidhaa ile baada ya kumzuia, baada ya kuzuiliwa yule bwana matumizi. Alipozuiliwa huyu bwana, alipokwenda akaenda kaikuta ile bidhaa yake bado ipo, fa huwa ahaqqu bi sil'atihi, basi huyu ni haki kuchukua bidhaa yake ile, min baqiyati al-ghurama. Tumefahamu nadha na maelezo hayo? Tumefahamika? Ha? Nireje? Tayib. Nukta inasema, man wajada aina malihi, yule atakayekuta mali yake halisi, fahuwa ahaqqu biha, basi yendi haki zaidi wa mali ile, min baqiyati al-ghurama, kuliko waliobaki katika wenye kumdai yule bwana. Natoa mfano. Mfano, mtu X labda anadaiwa na watu wanne. Huyu anamdai hichi, yule anamdai kile, yule anamdai kile. Huyu pengine kamkopesha gari lake au kampa gari kwamba auze, alapo anufaike nalo, na yeye amrejeshee pesa yake kiasi fulani. Kwa hiyo siku zimekwenda, muda aliyokubaliana ukawa umefika, hajalipa deni lile au hajauza gari lile, na anamhisi kwamba sasa hivi yule anaenda kufilisika, hana uwezo tena wa kulipa deni. Kwa hiyo anamdai hakimu, au anaenda kwa hakimu kwenda kumlalamikia kwamba mimi namdai fulani kiasi fulani, au namdai fulani mali fulani, kwa hiyo naomba azuiliwe. Atazuiliwa yule bwana, kisha hao wenye kudai watakwenda kufuatilia. Sasa katika kufuatilia, mathalan huyu fulani, huyu X kenda pale akakuta kwamba lile gari ambalo kampa bado lingalipo tayari, hajaliuza, au kama mathalan alikuwa akamkopesha hajalifanyia kazi, lingalipo. Kwa hiyo huyu aliyekopesha ndiye haki wa mali ile, ndiye atakayekuwa na haki ya kuchukua mali ile, kwa sababu ile ni mali yake. Tumefahamu? Tumefahamika vizuri? Kwa hiyo fahuwa ahaqqu biha. Katoa mfano, idha kana ba'ahu sil'ata, mfano alimuuzia yeye bidhaa, fawajadaha ba'da al-hajri, lakini bidhaa ile akaenda kaikuta baada ya yule bwana kuzuiliwa matumizi. Tumefahamu? Baada ya yule bwana kuzuiliwa matumizi akaikuta ile mali bado ingalipo, basi fa huwa ahaqqu bi sil'atihi, yeye ndiye mwenye haki ya bidhaa yake ile, ataichukua bidhaa ile. Bila shaka hapa atakuwa ni anaichukua kwa usimamizi wa hakimu, sio ki mabavu mabavu tu, Tumefahamu eh? Kwa hiyo hivi ndio sheria ambavyo inazungumza. Hukumu ya nne lilhakimi alhaq fi an yabi'a malahu wa yuwaffiya alghurama. Ni hakim ndiye mwenye haki. Hakim ndiye mwenye haki ya kuiuza mali ya yule mwenye kudaiwa. Sawa? Hakim ndiye mwenye haki ya kuuza mali ya mwenye kudaiwa na kuwalipa wenye kudai. Si tumefahamu? Yaani hakimu yeye ndiye atakayekuwa na mamlaka sasa badala ya yule mwenye mali. Pale ambapo mali yake imeshazuiliwa, mwenye mali mali yake imezuiliwa, basi hakimu ndiye atakayesimamia kuiuza mali ile na kuwalipa wanaodai. Tumefahamu hapo? Tumefahamu vizuri? Tayeb. Hizi ndio haki ambazo zitakazofungamana na hajrul muflis, kumzuia yule aliyefilisika. Kwa hiyo tumelitaja la kwanza, kumzuia matumizi yake. Ya pili, mali yake itakuwa imefungamana na wale wenye kudai, kwa maana itakuwa wenye kudai ndio wenye mafungamano na ile mali yake sasa, kwamba kila mmoja atakwenda kuchukua haki yake. Na la tatu, endapo kama wale wenye kudai watakwenda kuta baadhi ya bidhaa ambazo walimpa yule, basi wao ndio wenye haki za kuzichukua bidhaa zile ili kujilipa kile walichokuwa wakikidai. Na la nne ni kwamba hakim ndiye atakayekuwa msimamizi wa kuuza bidhaa za yule mwenye kudaiwa na kuwalipa wanaodai. Tumefahamu eh? Tayeb. Sasa tuingie kwenye kitabu chetu. Waman lahu, qala al-muallif rahimahullah, waman lahu al-haq, na yule ambaye ana haki, fa alayhi an yundhira al-mu'sira, basi ni juu yake kumsubiria al-mu'sira. Mu'sir ni yule mwenye ugumu wa maisha. Mimi nakudai na nakuona unavyotaabika kwenda hapa na pale katika kutaka kulipa deni, basi napaswa mimi nikusubirie, nikusubirie kutokana na hali ya ugumu uliokuwa nao kwa wakati ule. Wa man lahu alhaq, na yule ambaye mwenye haki, lahu alhaq, kwa maana hii haki ni yake yeye, fa alayhi, basi ni juu yake, an yundhira, amsubirie almu'sira, yule mwenye ugumu wa maisha. Yani nimekukopesha kitu na kuona unavyotaabika kwenda hapa na pale katika juhudi ya kutaka kulilipa lile deni, lakini hali imekubadilikia, basi tena sipaswi kila siku bwana nipe kitu changu, nipe kitu changu, ah nitakufunga, fa alayhi an yundhira almu'sir, ni juu yake kumfanyia wepesi manake amsubirie kidogo kutoka na ile hali ya ugumu aliyokuwa nao. Tumefahamu hapo? Tayeb. Wayambaghi lahu an yuyassira ala almusir, na pia inatakikana kwake yeye kumwepesishia yule mwenye uzito, mwenye ile hali ngumu. Mfano, sikiliza bwana, mimi nakujua kwamba wewe ulikuwa ni mlipaji mzuri wakati hali ilipokuwa inakuruhusu. Sasa kutokana na kwamba sasa hivi hali imeshakubadilikia, badala ya mwezi wa pili kunilipa, kwamba ilikuwa pengine unilipe mwezi wa pili, mimi nitakustahimilia mpaka mwezi wa tatu. Au katika deni langu nilikuwa nakudai 70,000, basi hizi 20 nazitoa, nitakudai 50,000. Kwa hiyo hapa umemwepesishia. Sawa? Wayambaghi lahu an yuyassira, amwepesishia ala almusir, yule mwenye ugumu, mwenye mashaka au mwenye tabu katika swala la kulipa. Sasa hapo ilikuwa ni kwa yule ambaye mwenye kudai eh? Mwenye kudai kapewa haki hizo mbili, yani kwamba amwepesishie, amsubirie kidogo kutokana na ugumu aliokuwa nao, amwepesishie isiyo tena kila wakati kamkalia kichwani tu kila saa zote anaenda kumdai na vipi na vipi. Sawa? Lakini inarudi sasa kwa mwenye kudaiwa, waman alayhi alhaq, na yule ambaye juu yake haki, kwa maana ana haki anayodaiwa, ana haki anayodaiwa. Fa alayhi alwafa kamilan, ni juu yake kulipa kwa ukamilifu, bil qadri, kwa kiwango, wasifat, na sifa ambazo alizokopeshwa. Waman alayhi alhaq, na yule ambaye juu yake kuna haki, yani anodaiwa, basi fa alayhi alwafa, ni juu yake kulipa kamilan, kwa ukamilifu, bil qadri, ukamilifu wa kiwango. Nimekukopesha kilo kumi, unilipe kilo kumi. Nimekukopesha mita mbili, nilipe mita mbili. Yani bilqadri wasifat, kwa kiwango na kwa sifa. Nilichokupa kilikuwa mathalen kama ni bati, basi ni bati la danida, unilete bati la danida. Sawa? Yani kwa sura kama hii. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, matlul ghaniyi dhulmun, kurefusha au kuchelewesha deni mwenye uwezo ni dhulma. Na hii imefasiriwa kwa tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, matlul ghani ni kumrefushia, kurefusha deni, maana yake kuchelewesha kulipa deni. Alghani, mwenye uwezo, maana yake yule mlipa, mwenye kudaiwa, uwezo wa kulipa anao. Sawa? Basi lakini akawa anachelewesha tu, ukienda asubiri, hebu niache kwanza niende safari mara hii, halafu nitakuja kulipa. Subiri, akawa anachelewesha tu, hali ya kuwa uwezo anao wa kulipa, basi hii ni dhulm. Sawa? Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Kwa maana huyu mwenye kudaiwa uwezo wa kulipa anao, lakini akawa anachelewesha. Sawa? Anarefusha kila siku, njoo kesho. Hii ni dhulm. Lakini tafsiri ya pili ni matalu au matslu alghani, manake kurefusha, kumrefushia tajiri au mwenye uwezo deni ni dhulm. Yani wewe unadaiwa na mtu ambaye unahisi kwamba huyu ni mwenye uwezo, ikawa sasa uwezo wa kumlipa unao, wewe ndio mwenye kudaiwa, uwezo wa kulipa unao, lakini kwa sababu yule anokudai ana uwezo mzuri, kwamba ni tajiri, hisia zako zinakupa mali si anazo nyingi, kwa hiyo mwache kwanza ukawa humlipi, hiyo nayo ni dhulma. Tumefahamu? Kwa hiyo ya kwanza ni kwamba wewe uwezo wa kulipa unao, lakini ukawa unamrefushia, humlipi, pamoja na kwamba anahitaji deni lake alipwe, hii ni dhulma. Lakini wa pili ni kwamba yule ambaye mwenye kukudai ana uwezo, ukahisi kwamba madamu uwezo anao, acha nimcheleweshee. Kule kumcheleweshea hali ya kuwa uwezo wa kulipa unao, kwa kuwa tu yeye ni tajiri, hiyo ni dhulma. Sawa? Hii ni miongoni mwa tafsiri ambazo zimefasiriwa katika kitabu Tamamul Minna fi fiqhi al-kitabi wa sahihi as-sunnah. Kwa sura mbili hizo. Kwa yasema matlu alghaniyi dhulmun. Wa idha uhila bidainin. Na endapo litageuzwa deni, litaondoshwa deni, ala mali, akapewa mwenye uwezo, falyahtal, basi na akubali kubeba deni hilo. Sikiliza vizuri. Wa idha uhila bidainin, endapo litageuzwa deni, akabebeshwa, ala muliin, au mali, juu ya yule ambaye mwenye uwezo, basi falyahtal, na kubali. Manake yahtal hii hapa, yule addain, yule dain, basi akubali kwamba deni langu nimelihaulisha, badala ya kumdai fulani mdai fulani. Sawa? Mfano wake ni vipi? Unanidai mathalan, lakini na mimi kuna mtu ambaye namdai, na huyu ndo mdai hana sifa ya kuchelewesha deni, na ni mtu mwenye uwezo wa kulipa. Kwa hiyo nikakwambia shekhi wangu, badala ya kunidai mimi, nenda kwa fulani. Nenda kwa fulani, mimi namdai, nina mali yangu kwake. Kwa hiyo nenda kwake kamdai. Na bila shaka wewe utakuwa ushazungumza naye, bana mimi nadaiwa na fulani. Kwa sasa hivi uwezo wa kumlipa sina, lakini huko kwako kuna kiasi fulani changu. Kwa hiyo akija fulani mpe. Tayari? Kwa hiyo sasa hii nimehaulisha deni kutoka kwangu kwenda kwa fulani. Sasa nasema huyu mwenye kunifuatilia sasa alikuwa akinidai, wakati sasa deni nimeshalihamisha kulipeleka kwa mwingine, basi falyahtal ay liqbal al-ihala, kwa maana akubali kule kugeuzwa kuondolewa deni kutoka kwenye dhima yangu kwenda kuangukia kwenye dhima ya mwingine. Simefahamika hiyo? Kwa hiyo hapa kuna kitu kinaitwa hawala, al-hawala. Kuna kitu kuhaulisha, kuhaulisha deni kutoka kwa fulani likapelekwa kwa fulani. Tumefahamu? Kwa hiyo hapa kuna mambo hayo biidhnillah tutayaeleza baada ya kumaliza kuzungumza nukta hii, kwa sababu ni maudhui muhimu kufahamika. Na kwa sababu katika kitabu chetu kimeelezwa kwa muhtasar sana, basi tutatazama katika tamamul minna ili tupate picha ya hii hawala ikoje. Lakini kwa muhtasar, naam, katika hawala, yani kule kuhaulisha deni kutoka kwa fulani kupeleka kwa mwingine, kuna hali tatu ambazo ni muhimu kuzingatiwa. La kwanza, au hali ya kwanza, kuna huyu muhil. Muhil ni yule ambaye mwenye deni, huyu huitwa muhil. Halafu kuna muhal. Muhal ni yule ambaye anodai, mwenye haki ambayo iko ndani ya zima ya fulani, huyu huitwa muhal. Halafu kuna muhalu alayhi. Muhalu alayhi ni yule ambaye lile deni sasa limehaulishwa kwenda kwake, ai man huwila ad-dainu alayhi, yule ambaye deni limehaulishwa likawa kwake. Kwa hiyo kuna muhil. Muhil ni yule mwenye kudaiwa wa asili. Kuna na muhal. Muhal ni yule mwenye kudai, mwenye haki yake. Halafu kuna muhalu alayhi. Muhalu alayhi ni yule ambaye deni limehamishwa kutoka kwa yule madini aliyekuwa kidaiwa na kuletwa kwake yeye. Sasa hapo ameeleza shekhe katika maelezo baada ya hadithi kuashiria kwamba iko katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, ni hadithi ya Abu Huraira. Akasema wa hadha min al-muyasara, na huku ni katika kufanyana wepesi. Kwa maana gani? Mimi uwezo wa kulipa sina kwa sasa hivi, japokuwa na haja ya kukulipa na wajibu wa kukulipa, lakini ninaye mtu ambaye mimi na yakini kwamba deni langu atalichukulia dhamana akulipe wewe, au tayari mimi namdai na si mtu mcheleweshaji wa deni, nikalihaulisha deni langu wewe umdai yule, basi hili ni jambo katika kuleta wepesi. Manake utakuwa umemfanyia wepesi mwenye kudaiwa, na pia mwenye kudai umemfanyia wepesi kwa kukubali kubeba jukumu kama lile. Tayeb. Kwa hiyo aliposema matlul ghaniyi dhulmun, kurefusha deni, kurefusha kulipa deni yule mwenye uwezo, hiyo ni dhulmu. Alghaniyu ni tajiri, lakini kusudia yule ambaye uwezo anao wa kulipa. Au kama tulivyosema mara ya pili, kwa maana ya kwamba yule mlipaji akachelewesha kulipa deni kwa kuwa tu anodai ni mwenye uwezo, hiyo ni dhulmu. Kwa pande zote mbili ni dhulmu. mwenye utajiri, uwezo wa kulipa nao, lakini akawa hataki kulipa, hapa atakuwa anafanya dhulma kumdhulumu aliyemkopesha. La pili ni kwamba wewe mwenye kudaiwa, kwa kumtazama mwenye kudai kuwa ana uwezo ukawa humlipi kwa kuwa eti uwezo anao, hiyo ni dhulma. Tare halafu akasema wa idha uhila bidainihi, endapo litaondoshwa deni lake likahaulishwa, alamuli akabebeshwa mwenye uwezo, na muli tutamuona kaelezwa vipi hapo, basi faliyahtal, na akubali, yani hawala ile uhaulishwa kwake kule akubali. Hadith muttafaqun alayh, wa hadha mina almuyasara, na hii ni katika kufanyia na wepesi. Falmali mali ni mtu gani? Huwa alqadiru, ni mtu mwenye uwezo, ala alwafa, juu ya kulipa deni, ni mwenye uwezo juu ya kulipa, kwa maana uwezo wa kulipa anao, huyu huitwa mali. Alladhi laysa mumatilan, ambaye si mrefushaji, maana yake si mcheleweshaji wa kulipa, sawa. Kawaida hafanyi mumatala. Mumatala ni vipi? Tumekubaliana tarehe fulani unilipe deni, lakini tarehe ikapita, ikaja na nyingine na nyingine na nyingine. Kwa hiyo kila siku wewe, kesho subiri, wiki ijayo subiri, nisafiri, subiri nifanye kitu gani, huyu ni mumatil. Sawa? Sasa huyu ambaye mali kaitwa mali kwa sababu uwezo wa kulipa nao, na si mtu mcheleweshaji. Pia jengine, yumkinu tahdhiruhu limajlisi alhukam au limajlisi alhukmi, na upo uwezekano wa kumleta kwenye majlisi alhukmi, katika majlis ya hukumu, maana yake kumleta mahakamani. Kama mathalan amekataa kulipa na uwezo anao, upo uwezekano wa kumleta mahakamani. Kwa hiyo huyu ataitwa mali. Kwa hiyo mali atakuwa ni mtu mwenye sifa ngapi? Sifa tatu. Ya kwanza, uwezo wa kulipa anao. Ya pili, hana sifa ya kuchelewesha kulipa. Na ya tatu, kama itabidi kuletwa mahakamani, basi uwezo wa kumleta upo. Manake hana dharura za kumzuia yeye kufika mahakamani. Huyo ataitwa mali. Kwa hiyo mtu kama huyo itakapohaulishwa deni kutoka kwa mwenye kudaiwa akapewa yeye, basi faliyahtal, mwenye kudai akubali kuhaulishwa kule. Bali inaingia pia kwa maana nyingine kwamba huyu mwenye kupewa ile hawala, basi aipokee ili kumwepesishia mwenye kudaiwa. Tumefahamu Sheikh? Tayeb. Maelezo haya yamefahamika vizuri? Hatu irejee tena. Na tayeb, matlu alghani dhulm, kuchelewesha kulipa mwenye uwezo, hiyo ni dhulma. Wa idha uhila bidainihi, endapo litahaulishwa deni lake, alamuli akabebeshwa mwenye uwezo, sawa, alamuli ikawa juu, kwa maana sasa ni dhima kwa yule mwenye uwezo, basi faliyahtal, na akubali kuhaulishwa kule. Kwa hiyo faliyahtal, akubali kuhaulishwa kule, kwa maana yule mwenye kudai, kwa sababu imekuja riwaya, faliyattabi, na afuate, kwa maana yule mwenye kudai afuate amwende yule ambaye sasa deni kahaulishiwa. Tumefahamu? Lakini pia inaingia kwamba faliyahtal, akubali yule ambaye kahaulishiwa, maana yake deni limekuwa kwake yeye, akubali muda wa kuwa uwezo wa kulipa anao, na ana haki ambayo ya huyu mwenye kudaiwa. Sawa? Hapa kuna watu watatu. Mtu wa kwanza mwenye kudai, mtu wa pili mwenye kudaiwa, na huyu mwenye kudaiwa naye anamdai mwingine, mtu wa tatu. Sura moja, au pengine ni mtu karibu yake na uwezo wa kulipa nao, akamueleza kwamba mimi Dennis linanishinda, nilipie. Tare, kwa hiyo huyu mtu wa tatu huyu ndio muhalu alai, ni yule ambaye deni limehaulishwa kwake yeye. Kwa hiyo anaposema faliyakbal au faliyahtal, manake akubali kuhaulishwa kule, kwa maana huyu mwenye kudai akubali kwamba sasa sitokudai wewe, nitamdai yule ambaye umeniainishia kwamba ndiye ambaye atakayelipa hili deni. Hilo alikubali katika kumfanyia wepesi huyu mwenye kudaiwa. Lakini pia na yule mwenye ambaye tayari kahaulishiwa deni, kutokana kwamba uwezo wa kulipa anao, au yeye mwenyewe anadaiwa na huyo anodaiwa mtu wa pili, basi naye akubali. Si maelezo yamefahamika? Tayy. Wa idha kanat ad-duyun, na yatakapokuwa madeni, akthara min mali al-insani, ni zaidi kuliko mali ya yule mtu, kuliko mali ya mtu, wa talaba al-ghuramau, na wakataka wale wenye kudai, au ba'dhuhum au ba'dhi ya wakadai, min al-hakimi, kutoka kwa hakimu, an yahjura alayhi, kwamba ambane yule mwenye kudaiwa, sawa, au amzuie mwenye kudaiwa, hajara alayhi, itabidi amzuie. Narejea tena, wa idha kanat ad-duyunu, na yatakapokuwa madeni, akthara min mali insan, ni zaidi kuliko mali ya yule mtu anodaiwa, madeni ni mengi kuliko mali aliyokuwa nayo. Tulieleza pale mwanzo katika mukaddima, au tulikuwa tukieleza ya maana ya hajru. Wa idha kanat ad-duyunu akthara, na pale yatakapokuwa madeni ni mengi, min mali al-insan, kuliko mali ya mtu, wa talaba al-ghurama, na wakataka wale wenye kudai, au ba'dhuhum au ba'dhi ya wakataka, min al-hakimi, kumtaka hakimu, an yahjura alayhi, amzuie tasarruf, yani kutumia mali yake yule mwenye kudaiwa, basi hakimu hajara alayhi, atambana, wa mana'ahu min at-tasarrufi, na tamzuia kuitumia, fi jami'i malihi, kuitumia mali yake yote. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم ولي وني كداي وكمتاك حكيم أن يحجر عليه وما أمباني أمزوية لمني كداي وأمزوية كني ملياك وما أسيوزك تصرف ملياك أسيوزك يتمي ملياك بس حكيم حجر عليه أتمزوية مني كداي ويوي ملياك لكي يتمي ومنعه ناتمزوية منك يتمزوية من التصرف كيتمية في جميع ماله كيتمية مليك إليه ثم يصفى ماله كشا يتصفيش ومليه ومنك كصفيشه كوني فيبي كتزام ويكو فيبي نجي يتتشليز كواليبا ويقسمه على الغرماء ناتيقاوى يلحاكم أتيقاوى مليه على الغرماء yu ya wale wanodai biqadiri duyunihim kwa kiasi cha madeni yao thumma yusaffa kisha itasafishwa malahu la thumma yusaffi malahu yusaffi malahu ataisafisha nini mal ndio maf'ulun bi ataisafisha mali yake wayuksimuhu na ataigawa ala alghurama juu ya wale wenye kudai biqadri duyunihim kwa kiasi cha madeni yao. Kwa sura nyingine, na sura nyingine ni kwamba ataisafisha mali au ataisifu mali ile, kwa maana kiasi gani hichi cha mali, ina kiasi fulani, kisha yuksimuhu, kisha ataigawa ala alghurama, kuwapa wale wenye kudaiwa, wenye kudai biqadri duyunihim, kwa mujibu wa deni lake. Wewe unadai kiasi gani? Mimi nadai laki tatu. Wewe unadai kiasi gani? Mimi nadai milioni moja. Wewe unadai kiasi gani? Mimi nadai pengine milioni mbili. Kwa hiyo ataipima, ataisafisha mali ile, au ataitazama kiasi gani ipo na uwezo wa kuwalipa wale upo. Basi anatoa laki tatu, anatoa milioni moja, anatoa milioni mbili. Hakimu huyo anampa kila mwenye haki haki yake. Kwa sura hiyo hapo. La pengine haitoshelezi, basi tabidi agawe, kwamba wewe chukua kiasi fulani, hii ni nusu ya deni lako, wewe chukua kiasi fulani, hii ni nusu ya deni lako, na wewe chukua kiasi fulani, hii ni nusu ya deni lako, litakalobaki huyu bwana ndio kishakuwa muflis. kwa sababu mali yote ndio imekwisha. Tufahamu huyo ni hakim, ndiye mwenye jukumu hili, kama tulivyoona pale tulipokuwa tukielezea maana ya hajrul muflis. Kwa hiyo tumeiona nukta ambayo imeelezea juu ya namna ya mtu ambaye mwenye madeni, ambaye madeni haya ni mengi kuliko mali aliyokuwa nayo, kwamba mtu kama huyu itapasa mali yake kuzuiliwa, na mwenye haki ya kuizuia ni hakim. Hakim ndiye atakayezuia mali ile na kisha kuigawa baada ya kuisafisha au kuijua kiasi chake, na kuigawa kwa wenye kudai, wenye kudai kwa kiasi cha madeni yao ambayo wanayodai. Hapa anasema wala yuqaddamu au la yuqaddimu minhum illa sahiba rahni birahnihi, yani hawatangulizi katika wale kwamba chukua wewe kabla ya yule, isipokuwa sahiba rahni, isipokuwa mwenye rahni. Sahiba rahni tumeshamtaja, mwenye rahni yule ambaye alikuwa anamdai akaweka, yani kamwambia niwekee kiasi fulani cha rahni, mfano kama niwekee basikeli yangu, basikeli yako iweke kwangu, huyu ni mtu wa kutangulizwa kwa rahni yake. Lakini kabla ya hapo au ukiacha hilo, haruhusiwi kumtanguliza yeyote katika wale wale wenye kudai eh, isipokuwa sahiba rahni, anaweza kumtanguliza mwenye rahni birahnihi, kwa sababu ya rahni yake. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل أتكيدريك ملياك مبلي أمتو كيدريك كومتو كومبا إيبو بادو متو هو قد أفلس أمشاء فلسيكا بس فهو أحق به من غيره بس يعني حق ياك كي يشكو مليلة كلكم تمنجين من أدرك ماله atakayediriki mali yake inda rajulin kwa mtu ambaye kad aflasa ambaye tayari kisha filisika basi fahuwa ahaku bihi basi yeye ndiye haki zaidi kwa mali ile min ghairihi kuliko mwingine. Maelezo yamefahamika hayo, ni yale ambayo tuliyazungumza mwanzo pale tulipokuwa tukitaja katika namna ya kuifanyia kazi ile mali ambayo imefanywa ihala. Kiujumla ni kwamba mimi nadai, namdai, lakini nomdai ni kishakuwa ni muflis, baada ya kwenda kule kwenye mali zake alizokuwa nazo nikakuta kile ambacho mimi nilimpa kipo tare, wanodai ni wengi lakini mimi nilichompa kipo, basi mimi nina haki ya kukichukua kitu kile kuliko mwingine mwenye kudai. Tumefahamu eh? Haya ni maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم, yako katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, ni hadithi iliyosimuliwa na Abu Huraira radhiallahu anhu. Wajibu ala waliy saghir. Sasa tunaingia katika nukta nyingine, kule ilikuwa ni hajru al-muflis, lakini kwa sababu maudhui imeanza babu hajri al-muflis wa ghairi, kwa hiyo sasa anaanza kuzungumza ghairihi asiyekuwa muflis. Sasa ghairihi mwingine asiyekuwa muflis, lakini yeye atazuiliwa kwa sababu gani? Tutaeleza. Anasema wajibu ala waliyi saghir, na ni wajibu juu ya msimamizi wa mtoto mdogo, wasafihi, na mtu ambaye hana matumizi mazuri kutokana na kupungukiwa, walmajnun, na mwenda wazimu, basi ni juu yake ayamnaahum, kuwazuia wote hao minatasarrufi fi malihim, yani ni juu yake kuwazuia kutasarraf, kutumia, fi malihim, katika mali zao, alladhi yadhurruhum, matumizi ambayo yatawadhuru wao. Kwa yajibu ala waliyi sagir, na ni wajibu kwa msimamizi wa mtoto mdogo, mfano mayatima. Wasafi, na safihi ni mtu ambaye keshaonekana kwamba huyu ima matuh, mtu ambaye kachanganyikiwa. Kuna wakati mwingine huwa anafahamu, wakati mwingine akapoteza fahamu, sawa. Au almajnun au ndazimu, maana yake yeye ana wazimu kamili, kwa maana ufahamu haupo kabisa, lakini ana mali. Basi msimamizi wa mali ile yajibu alaihi an yamnaahum, atalazimikiwa kuwazuia watu hawa minatasarufi fi malihim, sawa, atawazuia kuzitasarraf, kuzitumia mali zao. Alladhi yadhurruhum, matumizi ambayo yanaweza kawadhuru wao, sawa. Mfano tumemuona, nasallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye tayari kishachanganyikiwa, amekuwa anagawa tu pesa, huyu kampa laki moja, yule kampa laki tatu, huyu kampa, chukua hiyo, chukua hiyo, chukua hiyo, sawa. Kwa hiyo wewe wali, msimamizi wa yule bwana, itabidi umzuie, tare, kwa sababu huyu sasa anayafanya mambo haya bila kujielewa kuwa anayapeleka wapi, na matumizi haya yatamdhuru baadaye. Tumefahamu eh? Tayi, kwa sababu anachokitoa bila shaka kitakwisha, na hakitoi kwa mazingatio. Tayi, qala Allahu ta'ala wala tu'tu sufahaa amwalakum, wala musiwape masufaha. Sufaha ndio hawa ambao man la yuhsinu nafaqatuhu au nafaqatahu au tasarrufahu, maana yule ambaye hawezi kufanya yani huduma vizuri, kwa maana hawezi kufanya tasarruf vizuri ya mali yake, hawezi kuitumia vizuri mali yake, hana matumizi mazuri, huyo ndio safi. Kwa hiyo wala tu sufaha amwalakum allati mali ambazo ja'ala Allah lakum qiyama, ambazo Allah kakuwekeni nyinyi kuwa ndio wasimamizi, kwa maana nyinyi ndio wasimamizi wa mali zile. Basi musiwape sufaha, watu ambao hawana matumizi mazuri mali hizo. Wa alayhi, na ni juu yake yule msimamizi, alla yaqraba malahu illa billati hiya ahsan, alla yaqraba malahu malahum, asikurubie mali yao, wale ambao kawazuia, wale ambao wanawasimamia mali zao, mali yao ni juu yake huyu msimamizi, kwamba asikurubie, asikurubie illa billati hiya ahsan, isipokuwa kwa njia zilizokuwa nzuri. Maana yake pale utakapoitumia, basi uitumie kwa njia zilizokuwa nzuri, au jizuie kabisa kuitumia mali ile. Allah subhanahu wa ta'ala akasema faman kana ghaniyan falyasta'fif, yule ambaye atakuwa anajitosheleza basi najizuie. Waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf, katika mali ya mayatima eh, na yule ambaye atakuwa ni fakiri basi anaweza kula kwa wema, manake anaweza kuitumia kwa njia zilizokuwa nzuri, mfano kupata huduma ambayo itakuwa ya kula yeye pamoja na wale mayatima anawalea, sawa. So, wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, wala msile kwa pupa na fujo, kwa kumwaga ovyo, manake kwa ajili gani? Manake kufanya haraka kwamba ile mali ipotee, ili wakijafikia ukubwa wakose mali ile. Usifanye kitu kama hicho. Almuhim, ukisoma aya zilizokuwa katika sura An-Nisa mwanzoni, utapata maelezo ya kukwinaisha kabisa katika masala haya. Kwa hiyo hapa anasema wa alayhi alla yaqraba, na ni juu yake asikurubie malahum, mali yao wale ambao kwa yeye ndio msimamizi, illa billati hiya ahsan, isipokuwa kwa njia zilizokuwa nzuri, min hifdhihi, ikiwemo kuhifadhi mali ile, watasarrufi annafi'i lahum, na kwa matumizi ambayo yatakuwa na manufaa kwao, yani matumizi ambayo yatakuwa yenye manufaa na wale anawasimamia, sawa. Wa alayhi alla yaqrab ma lahum, na ni juu yake kuto kuikurubia mali yao wale anawasimamia, illa billati hiya ahsan, isipokuwa kwa njia zilizokuwa nzuri, min hifdhihi, ikiwemo kuihifadhi mali ile, watasarrufi annafi'i lahum, na kuzitumia mali zile kwa manufaa ya wale, yani kutumia kwa manufaa ya wale anawasimamia. wasarfi ma yahtajuna ilayhi minhu, na kutumia kile ambacho wanakihitajia, wanakihitajia wale anawasimamia, minhu kutoka na mali ile. Kwa maana anaweza kuitumia kwa matumizi ambayo yatakuwa na manufaa kwao. Mfano, pengine namuona anapata taabu, labda ni mlemavu na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika mali ile naweza kupata pengine kigari cha yeye kutembelea mitaani badala ya kwenda kwa miguu. Sawa? Kwa hiyo naweza nikatumia kwa kumpatia kigari cha kutembelea au kitu kama hicho, chochote ambacho kitakuwa na manufaa ya yule mwenye mali, lakini kwa matumizi yaliokuwa mazuri. Tumefahamu nadhani? Kwa hiyo wa sarfi ma yahtajuna ilayhi minhu, na kutumia kile ambacho wanachokihitajia wale wenye mali ile kutokana na ile mali. Kwa maana anaweza akakitumia kwa hali kama hiyo, au akatumia mali hiyo kwa sura kama hiyo. Wa waliyuhum, na msimamizi wao, abuhum ar-rashid, ni baba yao ambaye ni rashid. Rashid sasa hapa alikusudiwa ni yule ambaye mwenye husnu tasarruf, husnu tasarruf, mwenye matumizi yaliokuwa mazuri, ndio rashid. Rashid manake mwenye uongofu, ndio rashid. Lakini uongofu hapa alikusudiwa ni yule kwamba anajua kubudget, anajua kupangilia kitu gani hichi kiwe kitumike vipi, hili limsaidie kwa nini, hili nitamwekea nitakuja msaidia kesho, au yani awe ana matumizi mazuri, huyo ndio atakuwa rashid. Kwa hiyo baba ndiye atakayekuwa msimamizi wao muda wa kwamba yeye ana mahesabu mazuri ya matumizi ya mali ile. Fa illam yakun, kama hayupo baba, basi ja'ala al-hakimu al-wikalata, basi hakimu atamweka wakili, liashfaqi, kwa mtu ambaye ni mpole zaidi, mpole zaidi na mwenye huruma zaidi, man yakunu min aqaribihi, atakayekuwepo katika ndugu zake, yule mwenye matatizo katika ndugu zake wa karibu. Yani mfano wake, baba hayupo msimamizi wa mali ile, lakini yupo ami yake, na ami yake huyu ni mtu ambaye masha Allah ana usimamizi mzuri, anaweza kuwahudumia, na ni mtu ambaye mwenye huruma na wale wenye zile illa. Wenye illa ni nani? Mtoto mdogo, kutokana kwamba maarifa yake bado ni madogo, au mtu ambaye ni safihi kwamba kapatwa na pengine sallallahu alaihi wasallam, kapatwa na wazimu au kachanganyikiwa. Kwa hiyo mtu kama huyu yeye akawa ni msimamizi wake na anamhurumia, basi huyu ni haki kupewa mali ile kuisimamia. Tare, isije asije kapewa mali mtu ambaye ana uroho wa ile mali, anatamani aipate ili aitumie kwa matumizi yake. Na sallallahu alaihi wasallam, ugonjwa huu tuna wengi, au tatizo hili wanalo wengi wenye kukabidhiwa mali kama hizi, ima za mayatima au watu wenye dosari kama hizi. Kwa hiyo hii ni dhima. Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza, innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, wale wanokula mali za mayatima kwa dhulma, si vinginevyo wanajilia kwenye matumbo yao moto, na watakuja ingizwa katika moto wenye kuwaka mno. Kwa hiyo si swala la kuwa basi utatajirika utanufaika hapa duniani, hapa duniani utanufaika, lakini kesho akhera ni kuni za moto, nasallallahu alaihi wasallam. Tayeb, kwa hiyo tumalizie, akasema kwamba wa waliyuhum, na msimamizi wao, abuhum, ni baba yao ar-rashid, mwenye matumizi mazuri, alikuwa mwenye ufahamu, mwenye uelewa, mwenye uongofu. Uongofu ndio rashid, mwenye uongofu, ambaye hapa kusudio ni mwenye matumizi yaliokuwa mazuri, mwenye mahesabu mazuri katika namna ya kuitumia mali ile. Fa illa yakun, kama hayupo yule baba, basi ja'ala al-hakimu al-wikalata, basi hakimu atamweka wakili, lakin li ashfaqi man yakunu min aqaribihi, kwa yule mwenye huruma zaidi katika wale ndugu zake waliokuwepo, ndugu zake wa karibu, wale ndugu wa karibu waliokuwepo, basi amtazame yule anaonekana kwamba huyu mashaallah kidogo ana huruma nao, basi yeye ndio ampe jukumu la kusimamia kuiendesha mali yao. Wa aarafihim, na mwenye kuwajua zaidi wale, wa amanihim, na muaminifu zaidi wao. Kwa hiyo sifa yake huyu kwanza awe ashfaq, mwenye huruma mwenye huruma, mwenye kuwahurumia wale wagonjwa. Pia awe katika akarib, katika ndugu zake wa karibu. Lakini chengine awe arafihim, anawajua vilivyo, anawajua vilivyo wale wenye matatizo ambao mali yake, mali yao anaisimamia. Bali wa amanihim, na awe muaminifu zaidi katika wale akaribu zake. Tumefahamu hizo, Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema man kana ghaniyan, na yule atakayekuwa ni tajiri, kwa maana anajitosheleza, basi falyastafif, na ajizuie asile mali yao wale anawasimamia. Wa man kana faqiran, na atakayekuwa ni fakiri, kwa maana uwezo wa kuwahudumia hana isipokuwa aitumie mali ile, basi falyakul bil ma'ruf, na ale kwa wema. Al aqallu min ujrati mithlihi, yani kiuchache. Wa huwa al aqallu min ujrati mithlihi, yani ni alposema aliyakul waliyakul bil ma'ruf, maana kwa uchache ni malipo ya mfano wake, au kifayatuhu, au kile kinachomtosheleza yeye. Mfano labda anapotaka kwenda sehemu, kawaida yake huko ndada daladala, daladala pengine ni shilingi 400 kutoka pale anapotoka mpaka, uwezo wa kuipata daladala, yani kutumia nauli mpaka pale anapokwenda, pengine kwenda kulihudumia swala la yule anamsimamia, hana, anaweza kachukua 400 au 800 ya kwenda na kumrejesha, sawa, ili akafanye lile jambo ambalo linawahusu wale ambao wanawasimamia. Au kifaya tu kile kinachomtosheleza, kinachomtosheleza mfano huduma ya siku, pengine huduma ya siku ya kuweza kula yeye na wale anawalea, anawasimamia mali yao ni shilingi 10,000, basi atumie 10,000, asizidishe. Tare, huo ndio ulaji wa wema. Kama unajitosheleza, basi jizuie usile ile mali ile, na utarajie kupata fadhila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajazakum Allahu khaira. Hayo ndio maelezo tuliyopata leo katika mlango wa babu alhajri lifalasin au ghairihi. Wallahu a'lam.